فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Dhuuxa Caawa oo Jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay weerar saaka lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin Baar Sangooni oo dhacda duleedka Kismaayo. taliska ciidanka xarakada Shababul Mujaahidiin oo faahfaahiyey dagaallo ka dhacay gobollada Jubbada Hoose, Shabeella Hoose iyo Hiira. Tir jaraa'id uu qabtay Abu Muscab ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. dadka jubbooyinka sidee bay u arkaan howlgalkii fariidka ahaa ee ka dhacay Baar Sangooni laguna laayay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka? aarahda ay dhiibteen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan jubbooyinka ayaad dhagaysan doontaan. howlgal caawa ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiira oo lagu dilay mid ka mid ah abaabulayaasha Macuus Leyda Hiira. Buuxa intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah beesha sade oo kulan ku yeelatay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. kalimaadkii laga jeediyo kulanka ayaad dhagaysan doontaan. qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan caawa ku soo gudbin doonaa barnaamijka. waa mar kale iyo Dhuuxa wareysiyada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. ولحي لباتن كبش رجب سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة. kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Baarka oo dhaca duleedka Kismaayo. weerarkaasi waxaa lagu dilay 36 askari, dhaawacyadana waxa ay ka badan yihiin 20 askari, waxaana ku jira taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jubbaland oo lagu magacaabo Yaxbul. saraakiisha magacyadooda la xiray ee ku naf waayay weerarkaasina waxaa ka mid ah Fuad oo ahaa taliye hore, taliye unug oo lagu magacaabi jiray Macalin Cali, taliye unug boolis oo lagu magacaabi jiray Sadiiq, sarkaal la oran jiray Isoomarey. askarta geeriyootay waxaa ka mid ah Maxamed Xaafi Farey, Maxamed Yare, iyo nin kale oo magaciisa lagu soo koobay Buuale. gaari Cabdibile ah way ka buuxeen askarta Jubbaland ayaa ka baxay deegaanka Birta Dheer isagoo ku sii jeeda deegaanka Baar Sangooni ayay mujaahidiinta qarax la beegsadeen. gaariga iyo wixii saarnaana oo ay isla bas beeleen. afhayeenka ciidamada xarakada Shababul Mujaahidiin Sheekh Cabdilcasiis Abu Muscab oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarka Baarka iyo weerar kale oo ka dhacay Shabeella Hoose iyo Hiiraan. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مانتا waa 25 رجب 1444 هجري. waxaan ka warbixinaynaa camaliyaad iyo howlgallo mujaahidiintu fuliyeen kana kala dhacay Jubbada Hoose, Hiiraan, Shabeellada Hoose iyo wilaayada Banaadir. Jubbada Hoose haddaan ku hormarno deegaanka leh Baar Sangooni oo dhaca duleedka magaalada Kismaayo, laba saldhig oo ay halkaa ku lahaayeen murtadiintu ayaa saaka mujaahidiintu waxay kula jarmaadeen weerar. dagaal kadibna Ilaahay fadliga waxaa u suurta gashay mujaahidiintu inay la wareegaan labadii saldhig. wixii xabadda mujaahidiinta ka badbaaday oo murtadiinta ka midka ahaan cagtooda ayay maaleen. mujaahidiintu saldhiggii Baar Sangooni oo murtadiintu fadhiyeen ayay gacanta ku dhigeen, halkaana waxay ku gubeen gaadiid. waxay ka qaniimaysteen oo ka rarteen hub iyo agab ciidan oo aad u fara badan. Ilaahay baanu mahadcelinaa mar hor iyo mar dambe. intaa kadib waxaa dhacday laba gurmad inay soo direen murtadiintu, oo midna ka soo baxay deegaanka Buula Guduud, midna uu ka soo baxay deegaanka Birta Dheer. kii ka soo baxay Buula Guduud wuxuu ku dhacay kamiin ay mujaahidiintu ugu sii talagaleen oo u diyaariyeen weerar baana lagu qaaday intuusan soo gaarin goobtii dagaalka. halkaana waxaa lagu dilay saraakiil iyo askar ciidankii gurmadka ee murtadiinta ah, waana la jabiyey, dib bay u carareen. kuwii Birta Dheer ka soo baxay meel dhexe iyagoo soo maray ayaa iyagana waxaa laga qarxiyey gaari Cabdibile ah. gaarigaasna waa gubtay wixii saaraana dhimasho iyo dhaawac ayay noqdeen. Dhimashada Baarsan Guuni, ciidanka weerarka ku qabsaday Saakay, iyo kuwii Buule Guduud ka soo gurmaday iyo kuwii Birta Dheer ka soo gurmaday, saddexdaas dhimashadooda markii laysu geeyo inta aan xaqiijinay waa 38 dhimasho ah, dhaawacooduna waa 25. waxaa ku jira qaar ka mid ah horjoogayaasha waxa loogu yeeray madaxtooyada Kismaayo iyo qaar horjoogayaashii ciidanka Baarsan Guuni oo Saaka la weeraray ka mid ah. waxaa la gubay 5 gaari. intaa waxaan uga baxaynaa Jubbada Hoose iyo dagaalkii maanta ka dhacay Hiiraan. Wilaayadda Hiiraan ayadana waxaa ka dhacay dagaal shalay ilaa maanta soconahayay. mujaahidiinta ayaa waxay weerareen 2 goobood. mid waxaa lagu magacaabaa Afcad oo waxay u dhexaysaa Jalalaqsi iyo Buulo Berde, waxayna ku taallaa bariga Hiiraan. deegaan kalena waxaa lagu magacaabaa Iji oo wuxuu u dhexeeyaa Mahaday iyo Jalalaqsi. labadaas goobadba waxaa ku sugnaa Mooryaan Murtadiina. habeen hore ayay mujaahidiinta howlgallo ay ka fuliyeen kaga sifeeyeen halkaas. haddaan faahfaahino Afcad, mujaahidiintu markii ay halkaa ka sifeeyeen, murtadiintii halkaa ku sugnaa gacantana ay ku dhigeen deegaanka Afcad oo bariga Hiiraan dhaca Jalalaqsina u dhow. weeraro isdaba joog ayaa teer iyo shalay maantay cadowgu ku soo qaadahayay. mujaahidiintuna waa u jirib dhigeen waana jebiyeen. in badan bayna waxa weeyaan oo khasaare ayayna u geysteen naf iyo maalba leh. cadadka laga dilay 13 murtad waa dhimasho, oo ay ku jiraan saraakiishu iyo horjoogayaashii Mooryaanta Murtadiinta ah. waxaa lagu dhaawacay Afcad 23 murtad. Iji oo u dhexaysa iyadu Mahaday iyo Jalalaqsi, hoos tagtana degmada Mahaday, halkaana mujaahidiinta ayaa sidoo kale weeraray habeen hore kana sifeeyey Mooryaanta halkaa ku sugnaa. dagaal baana sidaasoo kale teer iyo shalay iyo maantaba ka soconahayay. mujaahidiintu ay u babac dhigeen murtadiintii, cadad badanna ay halkaa kaga dileen, in badanna ay jebiyeen. tirada lagu dilay Iji waa 14 murtad, dhaawacuna waa 7. intaa ka bacdi deegaanka Iji waxaa dagaalka ku soo biiray diyaaradaha cadowga Turkiga oo gurmad u ah Mooryaanta Murtadiinta ah, halkaana ka geysay Duqeymo. cadadka guud ee cadowga looga dilay howlgalladaas ka dhacay Afcad iyo Iji waa 27, dhaawacuna waa 30. intooda badanna waxay ahaayeen horjoogayaashii Mooryaanta Murtadiinta ah. intaana waxaan uga baxaynaa Hiiraan. Shabeellada Hoose, mujaahidiintu waxay weerar la beegsadeen murtadiinta loo yaqaano Bangaraaftiga oo uu ku shaqaysto Maraykanku. murtadiintaasu waxay marahayeen nawaaxiga deegaanka la yiraahdo Yaqbari Weyne oo ka tirsan wilaayadda Shabeellada Hoose. gaadiidkii ay wateen gaari ka mid ah oo Cabdibila ah ayaa mujaahidiintu gubeen. wixii saaraana dhibasho iyo dhaawac ayaa qaar ka mid a soo gaaray. inta aan xaqiijinay 3 askari oo murtadiinta Bangaraaf ayaa dhimatay, 3 waa dhaawac. 3 dhimatay waxaa ku jira taliyihii gaadiidka ee Bangaraaftiga, ninkaasna waxaa lagu magacaabaa Mahad Quuri Banaadir. mujaahidiinta howlgal khaas ah oo ikhtiyaala ayay waxay ka fuliyeen wilaayadda Banaadir, gaar ahaan degmada Wadajir. waxaa lagu dilay nin lagu magacaabo Mukhtaar Cariif oo ku caanbaxay dadka muslimiinta xoolahooda inuu dhaco, wuxuuna ahaa nin muddo dheer murtadiinta ka soo tirsanaa oo ilaa 2009 ku soo jiro xubinka ahaa. maanta Ilaahay shidadiisii dhibkiisii dariiqa muslimiinta ka wareejiyey, Ilaahay baa ku mahadsan. intaas ayaa camaliyaadkii warbixintoodu tahay. ilaahay ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala. uma mujaahidiinta ayaan u mahad celinaynaa kuwii qorsheeyey dagaalladaas iyo kuwii fuliyey iyo cid kasta oo ku gacan siisay. waxaan leenaa jazaakum allahu khayra wabillaahi tawfiiq. kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdilcasiis oo Muscab waya kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdilcasiis oo Muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab. maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab al mujaahidiin ayaa goor dhow baahiyey sawiro aad loo sugayey oo laga soo qaaday dagaalkii ka dhacay Baarsan Guuni ee duleedka Kismaayo. sawirada waxaa soo indhay wariyaheena Maxamed Cali. daqiiqada ka hor mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii xoogganaa ee maanta cagta lagu mariyey fariisimada ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka Baarsan Guuni ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo. sawirada oo ahaa ilaa 28 sawir ayaa waxa ay soo bandhigayaan qaabka uu u dhacay weerarkii xoogganaa ee maanta mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisimo ay askarta Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Baarsan Guuni, halkaasoo lagu diray 36 askari oo ka kala tirsan ciidamadaas, sidoo kalena lagu dhaawacay 19 kale oo ay saraakiil ku jiraan. sawirada ayaa muujinaya xilligii ay mujaahidiinta iqtixaamayeen isla markaana ay ka gudbayeen xeendaabyada ay dhigteen ciidamadan, waxaana intaasi kadib mujaahidiinta ay halhal u tooganayaan ciidamadii ku sugnaa saldhigga. meydad aad u tiro badan ayaa daadsan gudaha xerada iyo bannaankeeda, inta badan askarta la dilay ayaa waxa ay xabadu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka. Arrimaha la yaab kale ee sawirada ka muuqanaya waxaa ka mid ah odayaal da'a oo ka tirsan askarta kuwaas oo ay xabadu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka. Dadka ayaa isla dhex qaadayay sawirada odayaashan arreestay ee la dilay waxayna intooda badan ka cuud bilaysanayeen qaato maxumada ku dhacday odayaashan da'da ah ee cimrigooda ku soo gabagabeeyay la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo isku fidiyay xerada, waxaana sidoo kale xerada lagu arkayaa tiro gaadiid ah oo gaar ahaan kuwa booliska oo xerada u yeelay ciidamada la weeraray. Ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo ku dhex lugaynaya deegaanka Baarsanguuni kadib markii ay kasoo taqalluseen ciidamadii ku sugnaa xerooyinka halkaasi ay ka sameysteen askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. Xerada oo holciisa ayaa sidoo kale lagu arkayaa sawirada ay faafisay muassasada Al-Kataib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Shabaab. Ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigaya mid ka mid ah gaadiidkii xerada u yeelay ciidamada huwanta ah ee halkaasi saaka lagu soo afjaray. Markaana dadka ku dhaqan jubbooyinka sidee bay u arkaan hawlgalladii saaka ka dhacay deegaanka Baarka waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan jubbooyinka oo weerarkaasi soo dhaweeyay. Magacayga waa Cabdiqafaar oo jooga degmada Jamaame ee u dhowna waaxiga weerarka uu saaka ka dhacay degmada Baarsanguuni. Alxamdulillaah, Allah ayaa ku mahadsan. الله يهيف قبيعة دادر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى أيكم هنصن ساكي أباره مركة إهيات سوحدي ثلاثة صوح قورتيرا أي مجاهدين كجيسياش التوفيق جبهة إسلامية جبوينك وحيوير ألك وقادين إلهي فضل جيسا إلى مدى قال ذاك القالكو أخ مستدين تو ما أنت قصر دولي قدقن كشريعة رحمنك ساكي وحي بدميين وحي هرو بدميين ولا الله هذا سليبيين تأه weerarkani saaki wuxuu ku soo aadaya xilli weerarada mujaahidiinta saaki ee si la wajibaarayaan cadawga hororka ay ku soo duulay ku dhaqanka shariicada Islaamka. Ilaahay fadligiisa daanana shucuubta ku dhaqan degmada Jamaame aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Ilaahay fadligiisa waxay weerarkan niyad weyn ay u tahay murtadka la yiraahdo qalbi madoobe. Ilaahay subxaana wa tacaala baan aga mahadcelinaynaa walaalaha mujaahidiintana, waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin sugo waxa way walaalihiina mujaahidiinta reer Jamaame iyo dhammaan muslimiinta meel walba jooga way idin ka warhayaan xaaladda iyo cadowga sidaad u dhigbixinaysaan si laba jibaara cadowgana mar walba ku sii laba jibaara xabadda ka shanqariya dhigahooda risaasta. Waxa waye ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay afigoo difaacaydan isku halaynaya wadannuu annahum maanicatum xusuunuhum min allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وحالينا فاعتبروا يا أولي المرتدين وحاوي ما أرنت أن جب إذن تاي وأنا عشر أتخاذ كرتان خداد وانتو بيسان وأنا ذا نوح ترى يسوء مدان أيا واني إذن كفر المر والبا لو ذا كنت تواني تديدي ذو وحقودو إلا هادر أيا ميشا كسونتي معلوم بمسيدي marka idinkana faa'iido idin ma ahan hadda intee goor goor tahay mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta oo shacabka reer Jamaa madana waxaan fariintii idin direynaa inaad toobad keentaan ilaahay subxaanahu ta'ala diinkiisa u soo laabataan qeyladana waa tuday xayooyinka ugu xaraaday maanta idinka ayaa xaabo ah marka ilaahay subxaanahu ta'ala fadligiisa walaalayaal yaa umad celinna kale maayta mahad celin kale waxaan gaar aan ilaahay subxaanahu ta'ala aaga jeedinaa walaalaha ciilaamka baxda alfurqaan walaalaha dhammaan wa salaamay idaacad alfurqaan sida aan noogu tabinaysan hadaan ana shacabka reer Jamaame ee xaqiiqda ay ku dhisan idaacadana maantana agteen ayaa taala. Allah idin xafido idin dooro sida walbaahinta aad noogu soo tabinaysaan ilaahay waxaan ka baryayaa jirdoso acla inuu baabigiina ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala ha idin soo meel walba joogo. Marka fikirkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynaa iyadoo waqtigu u yaryahay waa la badan iga dambeeyaan abuu cabdalla oo jooga Jamaam. Marka fikirkeeda guli galo walaal maalmaan dambe waxaa maqlay mar walba war naga farisiyo oo in badan oo macnaha gaalada lagu soo afjiraa iyo kuwiintooda. Marka aliyahay muslimiinta meel walba ay joogaan dadka muslimiinta ah waxa la iska rabaa in ducada ay u ahaayeen walaalahooda mujaahidiinta ah, maxaa yeelay gaal hadda way jabisaa waxa waaye sarigii ay jabisay joogtaa sababtoo ah maalin waxaad maqlay xar ayaa la weeraray, xaradana waa xar oo dhibay ay jirin macnaha meelaha waaweyn oo murtadiinta laga talinayo. Dadkaiyadigal cabd la galay waa kasii sabiida kasii horeeyey waa adiga in badan waxaa maqlaynaa manaadira la galay waa mar walba waxaad maqlaysaa murtadiinta meesha lagu soo afjarayo meesha waxaa ku tusaysaa mar walba in macnaha gaaladii ay jabiso muslimiintana ay jabiso dadka dareenkooda. Horta maanta maxaa layirahdaa ani waxaan arkay magaalada anoo dhexmaraya qof walbo waxaa arkaysaa oo dhigta ku haya. Markaan wareysana maxaa waxa dhegeysanaa dhahana waxay dhaheen niyow wax la galay Baarsanguuni. Dadku waxaad u malaynaysaa dad oo macnaha waaqac la socdo mar walba idaacaddan macnaha muslimiinta waxay u bishaareysaa mar walba gaalada inay dabitaankeeda iyo من هاي رأي المرتدين في دمشقير يوشي معنا يو بشارك أي جلو هاي ديار وينهم مر والبو إن درينك هذا أي معنا الله تعالى أي فيريان مر والبو أي الله تعالى محيي لي قال ك أو مش جو يمكن مرتد كلا تهاي مرتد كده أركي في الدب أو معنا سومالي هذا هو وأنا إسكو فيلي بأن هاي إسكو ليك أن هاي إسكو قبل أن هاي دك ما درينك هذا أدي أب أي معناها معنا فيريان حليين قالوا إلى هاي جو مسلمين إلى يقول هاي مركز كانوا حلينا إلى عدد القرآن وكما تلكين ما دام معنا أنه سوسيتين ورقة ومهمكة مركز حليها قالوا إله سنة آلاء المرسلين دوائد دوائنا ما أنا مرمسي وحي كدقنا يعني وحليين إيه أنا وجاد أولا أنا وصوير يعني أنا ومحلي دائنا هود لهم ما هذا من إيه نتهي محكور في مرقادات وصوير أكتاي أف ومعنا وصوير أهود دائي إذا لا يؤرك الحمد لله طمع أيها الله بشير يوسف رحمه ودو دماء السرقلي بغلكي بغلقات بس هفرحادي نفسه كبكرو هالكي بهالك سايق قوي وفرحاد غاركيد هالكي ساك ما وضع هالك ما سيحكرو أنت إلهي الحزيان كهالله يا ديالك ساك ما سيحكرو الحمد لله أبدا هم يعني إلهي وكم حسن إنسان كبادية والله مجاهدنا يكم حسن إزاي ساك فلي وحوي المسلمين تقول سيدون تو هكي يا حوري يعني شكل لقى قبل إن المسلمين تقول سيدون صدق ما ساك فرحاد سرق فرحاد أنا لما سوكو بكرو حالنا إنه ما إله برني ما إله برني إلهي مسلم هو قول سيو waa mad ee wareedan way doonaa oo baan doonaa ee ilaahay intaanay u naxariisiyo aad bay u maasiihiin ee walaha aan fogaan waqtiinta ay xarinahay iyo dhamaan ee bulshada dhexdeeda ee waxa way muslimiinta waxa way laga rabaa inay u istaagaan dhamaan jihadka gabadh iyo wiilba ay hubka qaataan iyo seefaha iyo midaha qaataan gaalada iyo doofaar culeenka in qoorta laga jiro waa ilaahay kariim anaguna waan daba doonaa walaha saaka dhameeyay maasha ka bixana wixii sidaaniga soo bixin doono insha Allah bila kariim hal saasan yaan ila sida in magaciiga oo yahay Cabdi Qadir Cali ku sugan degmada Jamaame in Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aad baan ugu faraxsanahay jibka ku dhacay dawladda federaalka iyo Jubaland jibka ku dhacay aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan rajaynayaa insha Allah in hala hadhimaha heeradiga ahna la dhameystiro doono bi idhnillaahi ta'ala والله فرحت لما وصل كوي كرساك عيالك يا ريح حتى دكتور يفوها يا أنت لكن هذا ولا ولا رجيت أنا يا جانس بس كم هاي الباب هذا اللي كره حسي خير وحن تعلم إن هينا وضد إنه كوأرض لا أن الله أكبر تكبير عن قبل لا إلا أن إلا يبارك أن كتبنا عين المجاهدين أن هالك سوق تبنا فرحت أن هالك سوق ما شاء الله أن فيت لما وصل يفوها يا المش وحد وضد أن لو مري كرين حوين كي ولد الدين أيوه أن أمير بافو قبل اللي هي المحاكم أي تكمل ذا إن باورتي هالك في الوقت كلا الغرف هذا اللي وصل عنا إلى ليه هدميني وحاء الغار هو سرع يرفات مر قار الوصل علينا يو أنا حتى كمل ذا بس الوحي رأي محيث إيش إن نشا نظه بارتون قولي هدمين أوجس الإحري ومحيث مر وبالصور هذا اللي وصل عنا يو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله علينا إن وحال يري إن سمعنا قار وحي ترى لا بارق جيل بيبل صار بود بود والله ما بالله een anaha kaas waxay taagan tahay in xageen kala alle yaa jir iga dhiga ayaa go'i galiyo ee ka taagan tahay alxamdulillaah wa laa حنو إمك إسو قارينا واحد وشيغيا إنك بدان شنقرح أو حرير أه إن عاوان لغوير الرأي فريسيما نور أه وعيدان كدولة دا إيكوليهين قدها مغالدة بلدوين وصيدوك الأس العاوان لغو ديلي نين لغو مغا عابي جري عبد الله حسن عواله تور تور أو أها أبابو لوين أو كتير سنة عيدان كمعوسليد أه إيه قبل كهيران فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي شر مالمو السعودة قبيل كالسداء جبوين كأيال السوق بقبيعي شركاس وحالو غهضلي جهاد كالسعودة الصومالية وحانا باشا يسكو قرب استاكتي مجاهدين تأل شباب bayaan dhowr qodob ka kooban ay shirkooda ka soo saareen beesha sade ilaahay ayaa mahadsan isugu kaayay keenay meeshan shirkan barakeysan looga tashanayo cadawga hororka ah ee arkaysan ka soo baxay shanta qaaradooda caalamka u soo baxay ummada muslimiinta oo burbur markii maanta shariicada islaamka isku maamulaanay danahooda garteen duulaanka ku soo qaaday idan annagoo ah beelaha dadka muslimiinta ku qanacsan in lagu maamulo mabaadiida islaamka ka soo horjeedna waxa ay macmalka ay gaalada gacantooda ku sameeyaan iyo nimanka cumalada ay la shaqeynay waxaana dhihi karnaa waa shir aad u faa'iido badan gumaysiga waan diiday waxaan dhalanay annagoo xor ah haddana beesha sada sida beelaha Soomaaliyeed oo kalaba waxaan noolaan doonaa annagoo xor ah waxaan dhiman doonaa annagoo xor ah ilaahayna waxaan hortagi doonaa annagoo xor ah ma qaadan doonaa wixii aabayaalkan ay diideen qof wax laga bedelana waxa ugu liito in diinkiisa la yiraahdo ma qaadan kartid waan diiday muhiimadda markaan u soo galo kulan wada tashi ah oo u socday beesha waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan beesha waxay ballan qaadaysaa inay difaacdo ku dhaqanka shariicada islaamka ee la rabo in la dumiyo sida ay u ballan qaadeen beelihii muslimiinta ahaa ee deganaa dhulka koonfurta Soomaaliya qodobka labaad beeshu waxay caddaynaysaa mujaahidiintu inay la garab istaagi doonto naf iyo maal naf iyo maal taasoy macnaheeda tahay qof wax aana lagu raali gelinaynin waxaan aaminsannahay in lala garab istaago shariicada islaamka naf iyo maal in lala garab istaagaayo waa sida salaada casrka ay waajib kuugu tahay waajib kuugu tahay ilaah wuxuu leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd kitaabka ma qaybaad qaadanaysaan ood isku maamulaysaan qaybna ma tuuraysaan sidaa awgeed waxaan go'aansannay nafta iyo maalka inaan bixinno difaacno diinta ilaahay annagoo ku raali gelinayna allaaha cirkay dhulka iskale annagoo noolaynayna dadnimadanada ilaahayna wuxuu ku tilmaamay dadnimadanada inay ku jirto ismaamulka shariicada islaamka qodobka saddexaad beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabullada hubaysan ee dadka burcadka ee hororka ah iyo ilmaha dibadda lagu soo barbaariyey ee diin la'aanta ah ay wadaan iyo odayaasha shaaribada waaweyn oo tawaaqiida ah waxa ay wadaan ay rabaan inay ku dumiyaan shariicada islaamka ay ku badasheen lacaga yaryar oy gaalada ka qaataan ma qaadanayna lacagtaas waxaa dulliga ah oy ayaga doorteen ma dooranayna waxay caddaynaysaa beesha inay beri ka tahay dadka noocaasa waxayna ballan qaadaysaa gaalada ku soo duushay dalka mid muslim ahaan jidoo ridoobay iyo mid saliibi asal ah labadaba inay la diriri doonto insha allahu tacaala lambar afar waxay beesha dadka ka tirsan ee gaalada raacay ugu baaqaysaa inay ka soo baxaan iskaga soo tagaan ka towbad keenaan dhabbada lagu maran habaabiyey wiilasha yaryarka ah ee xoolaha raacayay ee iskuulaadka dhiganayay ee nimanka khawanada ay tashkiileen gaalada u geeyeen inay ka imaadaan dadkooda iyo ehelkooda ay dib ugu soo laabtaan la noolaadaan walaalahood muslimiinta iyo bulshada walaalahooda muslimiinta ee qabiilkooda ayagoo xor ah oon ka baqaynay ilaahay mowcid kale aana ka baqaynin lambar lix waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay u istaagaan difaaca iyo ku dhaqanka kala dambaynta shareecada islaamka intaas waa wixii ka soo baxay beesha intaasi kadib waxaa hadlay suldaan cabdiweli xasan muudey oo ah suldaanka sada ee jubbooyinka qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaara tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum insha allahu tacaala awalan allah ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa odayaasha beesha sade waxgaradka culimmada maxaanku yidhaahdaa iskugu yimid kulankan kulankan wuxuu ahaa kulan wada tasho diimeed kulankan wuxuu ahaa kulan iskugu yimid oo looga tashanayo gaalada soo duushay ee hadda maxaanku yidhaahdaa ku soo duushay muslimiinta waxaana ka soo saarnay toddoba qodob toddobadaas qodob waan ka rusheegaynaa insha allahu tacaala toddobadaas qodob waxaa ka mid ah in mujaahidiinta naf iyo maalba la garab istaagayo toddobadaas qodob waxaa ka mid ah in beesha sade aan looga soo duuli doonin deegaanada ay degto beesha sade todobada qodob waxaa kamid ah in shariicada Ilaahay isku maamulayo oo sida ay qaateen shariicada Ilaahay insha Allah ta'ala horeyna waa u qaadanay haddana waa qaadanayna insha Allah ta'ala kitaabkeena Qur'aanka aha way waxa lagu warsadow kitaab Qur'aan in hortiina lagu goomo maraali ba ka tiin nin walba oo sida ah aniga suldaanka ciidana kulli waxa la arkaa in la yiraahdo ninkan odayaal ba ka weynay maxay tahay dadaw wada fadhiya nabadoonadooda sida waa mideysan yahay hal suldaan waa leeyahay nabadoonadiisana waa haadir sida beesha sida waxaan ugu baaqayna naf iyo maalba in mujaahidiinta la garab istaago naf iyo maalba in mujaahidiinta laga garab dirro naf iyo maalba in mujaahidiinta loo maxaan ku raadaa la siiyo oo lagu garab istaago insha Allah ta'ala aniga kulli waxaan diyaar u ahay in kitaabkaas Ilaahay aan idin ku maamulo oo aan ku horkaco waana ballan Ilaahay aan la galay insha Allah ta'ala dadka muslimiinta kulli waxaan u sheegaynaa inaan sade laga soo gali doonin dhankiis dadka muslimiinta inaan beesha sade lagu tashto oo gaalo iyo wixii la socdo ay bari ka tahay sade beesha sade waxay bari ka tahay gaalo iyo wixii la socdo waxay walaheeda siinaysaa dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waan garab taaganahay waan ka garab dagaalaynaa waan maxaan ku yiraahdaa naf iyo maal waxaan hayna u hurayna insha Allah ta'ala dadka ridada kaga jira beesha sade ee la qalday masal lacag lagu qaldo masabeen idaacad intay u sheegto mujaahidiintu waa jabeeno waa qaab nooc asa lagu sheegay waxaan leenahay hadda toobo haday taaganta war toobad keenay hadda nooshiina war hadhow hadii gacanta la idin ku dhigo masal idin soo qabto wax aslanba malihiin maxaan ku yiraahdaa shafeeca warsadow wixii kaga jiro ridada toobad keena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaan idin soo gudbinaynaa wax garad kulanka ka hadlay awalan allah asaan u mahadcelinayna noo suurageliyay in shirkeenni aan ku soo gabagabaysano nabad iyo wanaag iyo afgarad iyo khayr waxaan halkan ka cadaynayaa shir u socday beesha sade muddo 3 maalmood ah shirkaasna waxaa looga tashanayay beesha uga tashanaysay cadawgan ku soo duulay ku dhaqanka shariicada Islaamka in la dafciyo buu ahaa shirka muhiimadiisa beesha waxay goosatay in ay muxuu ahaay difaacdo kitaabka Allaah iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka in ay difaacdo mujaahidiintana barbar istaagto oo ay dafciso cadawga hororka ah oo ku soo duulay ummada muslimiinta Soomaaliyeed murtadiinta iyo gaalada kristaanka sida daraadeed beeshu waxay goosatay isku raacday inay difaaca kitaabka Allaah ku bixiso naf iyo maal inay ku bixiso bay beeshu go'aansatay aan cadawgaasna hororka ahna la iska dhiciyo marka beeshu arintaas waa ka dhab way isku raacday Ilaahay dartiisay isugu raacday bad iyo bariba inay la baxaan iyo dad iyo duunyaba ay cagta mariyaan bay gaaladaas ku soo duushay insha Allah ta'ala beesha sada arintaas way ka go'on tahay way isku raacday naf iyo maal midna kadib dhigan mayno waxaan ugu baaqaynaa si guud wixii beesha sada ah oo ridada ku jira si guud ridada muxuu ahaay Soomaaliyeed inay tawba keenaan baan ugu baaqaynaa waxaan leeyahay marka badal laamo dhimaha wajeer gaaris biraheeda bangal iyo siyeel uu marsanad bahar ka mooyaale burji iyo gariya booran iyo budada reer diinle bartada nagayle iyo dhanaan baabiliya faafan boq iyo bulaaliye jigjiga boo cadara toone Bali iyo Salaamiya intay xarar u baanleysa iyo bidix Jabuuta xigtiya Baydka Umar Geelle Burca iyo Hargeysa Barbara Booramiya Seyla baraagaha ku yaal Sool Koriya dibirka buu hoone Bari iyo Nugaal iyo Basriya Baarka xarar dheere Burju Koole Ceel Buur ku yaal Bulcule meeshiisa Bangeeliya Barsada Caawud waa aqbalan balkii hoose Buqda Jalalaq Bulada Bardiya Laabka Balad Weyne Banaadiri iyo Baxaani iyo Biiska Xamar Weyne Boostada Afgooye iyo Basriya Buulka Dixisiine barabaraha Daafeed Mariya Yaaq Bari Weyne Bariire iyo Jannaalo bixiya Badarka uu dhigle Buufa Baraawiya Markiya Biliga Ceel Jaalle Boostada Jamaame iyo Turdhiya Beebka Jilib Saaran baqarada shubada hoose iyo baakinada waamo birole iyo kudaay iyo cusbi iyo labanka buus buus leh beerxaani bibi aan jeel baqanka oo loole badhaade iyo baliga taabta iyo biliska qooqaani banka afmadow bulay xagar bandowigeeda buale iyo bambada salag la iyo baba casa koole buur iyo bardaali iyo bakool bay dhabiya waajid bacla meerka daawo iyo luuq bocorka geed weyne busul iyo bannaankii gordiya gobolba sawdiisa baar dheere buuraha gadiya baladka hareeya buraa iyo burjada ceel cad iyo buuryo taageeda baambayga xal imaale iyo tan iyo buusaare bad iyo baadiye iyo balad aanoon dhaafin balowlow intay raayadu bara tilmaamaysay binsa iyo intaan silig marshoon bawd ku xirayooda barowsimaha soomaala iyo boobadda aan sheegay bari iyo dad buuryo iska dhalay beelna wada hayba oo uu baaro weyn oo kufrigu been u kala sheegay baabahana iska dhigay baa ku nool mana isbooqdaane allah ayuu wadaa boqor heebeesha nabadee allahu akbar allahu akbar allahu akbar anigu war kale ma aqaano hayla yaabina waxaan baaq u dirahayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan maanta dalkeenni maxaladu u galay waa garanaysaan jihaad buu galaa waqti buu soo socdaa waad noogtihiino maanta meel aan jihaadkaas ahayn oo lagu badbaadahayo waa la waayay nimanka joogo meelaha ayna maxaa la dhahaa xarakadu ka talinahaynin maanta nolosha ay ku nool yihiin qof walba wuu garanhayaa caawa gurigaada nabad ma ugu baryi doontaa ma sooguma barisid buu qof walba ku seexdaa cabsida iyo maxaa la dhahaa rubciga ilaahay saaray waxaa weeye maanta waxaa amni ah oo nabadgelyo ah oo maxaa la yidhaahdaa baalkii loogu noolya meelaha ay walaayada maanta ka taliso ama xarakada ay ka taliso waxaan leeyahay kuwa waxay maxaa la yidhahdaa soo direen waad ogtihiin oo u direen maxaa la yidhaahdaa gulf colaadeed abaabulo ee muqdisho ka bixiyey maanta meeshay ku dambeeyeen qof walba wuu ogyah walaalihiin mujaahidiinta garab istaaga garab istaaga xarakada al-shabaab maanta iyadaad ku cusoobaysaan xaqiiqdii haddaad garab istaagtaan waxaa xaqiiqa meesha aad ku cusoobaysaan halkaas weeye haddaad garab istaagtaan xasan sheekh iyo inta uu wato iyo ragga la midka ah waa dullowdeen xaqiiqdii si dhab ahaad u dullowaysaan waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta inaan naf iyo maalba dagaalka maanta cadowga saliibka ay soo qaadeen dhabarka uga jabin doono insha allahu tacaala waxna ma tari karno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xabadda aan ku ridno waxay noqon doontaa mid ilaahay wato kuwii la eday oo mujaahidiintu laayeen oo galcad yaalla oo yasooma yaalla oo beero yabaal yaalla waxaa weeye xawaadle yaalla kuwa hadda waxaa weeye xeryaha ka soo baxay oo kismaayo sokadeeda yimidna ayagana ilaahay baa layn doona gacanta mujaahidiintaay ku cadaami doonaan annagu haddaan beesha sidaynahayna maantana waa ka hadalnay in badanna waa ka hadalnay kuwa iga dambeeyana waa ka hadli doonaan jasaakum ullaahu khayran waxaan noqon doonaa odayaashii waayeellada ahaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacay camri ibnu jamuux oo lugtiisu qori noqotay oo dagaalkii uxud ku shahiiday allaahu akbar sidaasaa sheekh cabdina noqon doonaa insha allahu tacala annagoo dhallinyaraday baana gees socotay jasaakum ullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan leenahay horta ilaahay baa ku mahadsan oo maanta sabinkan na soo gaarsiiyey jihaad annagoon aqoon jirinba jihaad markaan aragnay shareecada la tanbiinqinayo macaankeeda iyo wanaaggeeda markaan aragnay ilaahayna soo gaarsiiyey ilaahaygaas baa mar labaad ku mahadnaqaya saas daraaddeed wanaaggaas ilaahay na siiyey gaala way diiday hadday diidday marka gaala hal baan leeda gaala war baa ku yaallo ma taqaani beesha sado annaga hadda maanta waxa hadlahay waa beesha sado weeye nuqubadeedii ama nabadoonadeedii ama ugaasyadeedii ama salaadiinteedii culummadeedii ganacsitadeedii waxgaradkeedii intaba meeshay ku dhin yihiin waan kula hadlaynaa gaala nama taqaanida joog ilaa iyo axmed guuray yaan la dagaalaynay ilaa iyo waaga ee dhacday dowladdii cilmaaniga aheed ee siyaad barre iyo haddana jihaadkaasaan ku jirnay meel nagama soo gaari kartid maalkaaga yuu kaa baabi'in haddaad wax garanaysa gaalo iyo waxaad wadato taas horta gaala u diraya waxaan rabaa kaloo inaan la hadlo qodobka labaada dadka muslimiinta oo soomaaliyeed oo run mooday warka gaalada dadkaasi maxaan leeyahay ilaahay oo baqa war gaalaya idin sirin war gaalaya idin khayaanin meel idinka bixin mayso diyaarad hawadaa maraysana dal ma qabsato إلهي أصول نقض ولا لهينا مسلمين أو شرعة كل ما هينا كالا قرب استعجل تاسنو ساسان ليه وحارب قضبك السدحات دادك قد شيء باش السدح مالك السؤي جوغان كورنا مغلاي يقورنا أركها يوم وحالينا هي ورقصوا بحاني مكاس لقد أمينا اللهين إن الدوار إلف نقطان قبا إذن كنا قاني كسوا بحا إلهي أطوبت كامل لبس ساعة إن لقوق هذا المثل لبس ساعة إن طوبت الذين قبطوا وحب الذين يلن وذين أتقروا وغتان قريقين الذين لعقايوا حتى أتباور وغتان باور الذين لعقايوا سو هدا وغتان سو لغو مع مالا ما حكا يابنا دقيقة بالا نكو عثينا يا هذه ناس إسلام وماذا كسوا بحا إمان كاسوا حبا إذين مهيان دم إذين مهيان تنتين وحيتا على إسلام كالإحيز تحسين الساسة عن الله هاي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله ما أدل قادني نه لذك قارة أما قارة راعة نقصوا دولي هيا لذك نرى هدية لكينا إذا ما يان دوني هيا أما معنا كما قبلها نرى إنا هدية قبلها نرى إنا دولي يان دوني هيا أما ذلك نرى إنا حميان دوني هيا وما أدل قادني نه كين غير إنسان إنه حياتك كل إنت أسوأ وجنة جرا وجهات كل إنت أن يان أربنا كين نور إنه حياتك كل نور هذا بانه ربنا أن دو أنصرني ولا إسلام كان كجرب دريدينا قريك نذان قادنينا حول أنا ذان سكوت دفاعينا دين تنلا يا دل كنلا يا نسب كنلا يا مال كنلا أنت بقينا إنن دفاعنا بان أتاعنا هاي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو قدها نعوى انت سأيانك سوق بقبين ياه برنامج كالوحى لما انتين بسيطة سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم